कौन सा सात विमतम अनुग्राह सजातीयम ज्योतिष्वाद आदित्यवत इति आशंक्य मेत उपाधिना दूषयति। आत्मज्योतिष स्वयं जो प्रकाशक है तो अनुग्राह का सजातीय होना चाहिए। अनुग्राह जैसे रूप का सजातीय चक्षु विमतम आत्मज्योति अनुग्राह सजातीयम ज्योतिष्वाद आदित्यवत आदित्य जैसे अनुग्राह सजातीय रूप तेज इति आशंक्य मे तो ना दूषयति। यत्र अनुग्रह सजातीयत्वं तत्र मे त्वं आदित्य आदि में किंतु यत्र ज्योतिष्ठं तत्र मे त्वं नास्ति आत्मज्योतिष ज्योतिष्ठं मे त्वं नास्ति इति उपादिन अनुग्राहयति। अनुग्राह सजातीयं यच्च ज्योतिरिहेष्यते तच्चक्षुराधिकरणं ग्राह्यं दृष्टं तच्चक्षुराधिकरणं ग्राह्यं दृष्टं घटादिवत् यच्च ज्योतिरिह अनुग्राह सजात्यम इष्यते तत् चक्षुराधिकरण ग्राह्यम दृष्टम। चक्षुराधिकरण से ग्राह्य जो मेय है वो अनुग्राह सजाते होता है। अनुग्राह सजातीयम चक्षुराधिकरण ग्राह्यम दृष्टम हाँ अनुग्राह सजाच ज्योतिर अनु हाँ ज्योति ज्योति है अनुग्राह सजातीयम तचक्षुरादि करण ग्राह्यम दिष्टम घटादि घटादि तो ग्राह्य है। अनुग्राह सजातीयम यच्च ज्योतिरिहेष्यते ते ज्योति अनुग्राह सजातीय ज्योति है तचक्षुरादि करण ग्राह्यम चक्षुराधिकरण ग्राह्यम से ज्योति का चक्षुराधिकरण ग्राह्यम से घटाधिपत इस साथ में नहीं चक्षुराधिकरण अनुसार है क्या चक्षुराधिकरण ग्राह्य अनुग्राह सजातीयम यच्च ज्योति अभी तो अनुमान हुआ था ना विमतम अनुग्राह सजातीयम ज्योतिष्वाद आदित्यवत अनुग्रह अनुग्रह सजातीयम ज्योतिष्वाद ये घट जैसे कहे नहीं घट जैसे घट से चक्षुरादि नहीं घट जैसे चक्षुरादि ग्राह्य हाँ नहीं यह ज्योति अनुग्रह सजातीयम ठीक है यह ज्योति अनुग्रह सजातीयम तद घटाधिवत चक्षुराधिकरण ग्राह्यम ग्राह्यम जो अनुग्रह सजातीय ज्योति है वह तो चक्षुराधिकरण ग्राह्य है मेय है तो वहाँ मेयत्व है यत्र तो अनुग्रह सजातीयत्व तत्र मेयत्व तथा यज्ज्योति अनुग्राह सजातीयम तचक्षुराधिकरण ग्राह्यम दृष्टम घटाधिवत घट जैसे ग्राह्य ऐसे आदित्य भी चक्षुराधिकरण ग्राह्य है मेय घटादि दृष्टान्त मेयत्व के लिए घट जैसे दृष्ट ग्राह्य आदित्य ज्योति भी ग्राह्य है जो सजातीय अनुग्राह सजातीय आत्मज्योति से भी तुल्यम मेयत्व आत्मज्योति मेय होना चाहिए ज्योति अन्यथा ससत्संगवद असत्यापते यदि मेय नहीं होगा तो ससत्संग जैसे असत हो जाए थी उपाधे साधन व्याप्ति यत्र यत्र ज्योतिष्ठम तत्र मेयत्वम अस्ति आत्मज्योति में ज्योतिष है मेय तो है तो मेय तो जो उपाधि साधन का व्यापक हो जाएगा क्योंकि यत्र ज्योतिष तत्र मेयत्वमस्ति, आत्मज्योतिष भी मेयत्वमस्ति, नहीं तो तुच्छ हो जाएगा। न च न चा प्रमेयमिति तत् न तच्चा है ना, है ना, न चा प्रमेयमिति तत् स श्रृंगादिवन सस न च प्रमेयमिति तत् तत्ग न च प्रमेयमित न च प्रमेयमिति तत् सस श्रृंगादिवन मतम तदन्यमिति तदन्यमिति व्याप्ते तदनन्यमिति व्याप्ते प्रत्यत्वादिन कृद यथा न च तद अप्रमेयमिति सस्यशृंगादि मतमतम इति न तच्च अप्रमेयमिति न तत् सस्यशृंगादि मतमतम अप्रमेयमिति तत् ज्योति आत्मज्योति अप्रमेय से सस्यशृंग जैसे इति न क्योंकि तदन्यमिति व्याप्ते तदनन्यमिति व्याप्ते तदनन्यमिति प्रकाश आत्मा है तदनन्य प्रकाश व्याप्ति होने से स्वयं प्रकाश तदनन्य मिति व्याप मिति है प्रमिति तदनन्य ज्ञान व्याप्ति होने से प्रत्येक द्वाद प्रत्येक आत्मा यथा दिनकृत दिनकृत सूर्य जिस प्रकार ओ अन्य तदनन्य मिति व्याप्ति अन्य प्रकाश से प्रकाश नहीं है प्रकाश नहीं होते प्रकाश नहीं होने पर भी सत असत नहीं सत्संग नहीं ऐसे आठ न अमेयत्व असत्य निमित्तम अमेयत्वात् असत्वमिति न किंतु जाड्यमिति मत्वः जाड्यत्वात् असत्व जाड्य हो तो तदन्य निमित्ति में आते मिति व्याप्ति प्रकाश से संबंध है तस्य आत्मनः स्वाभिन्न प्रकाश व्याप्ति रे स्वाभिन्न प्रकाश व्याप्ति प्रकाश व्याप्ति उनसे जड़ नहीं न असत असता नहीं जड़त्व से भी साधना व्याप्ति असंख्य जड़त्वात् जड़ अमेयत्वम असत्य नित जाड्यम ओ स्वयं ज्योति असत अमेयत्वात् सिंगवत आत्मज्योति असत अमेयत्वात् सिंगवत जो ये अमेयत्व हेतु से असत्य सिद्ध करेंगे यत्र यत्र असत्वम तत्र अमेयत्वम नहीं पहले न अमेयत्वम असत्य निमित्तम न अमेयत्वम असत्य निमित्तम अमेयत्व को उपाधि क्या था तो सिद्धांत ने क्या साधन व्याप्ति असंख्य न च अप्रमेय अमेयत्व को न च अप्रमेयमिति तत्सत्संगादि मतलब मेयत्व को उपाधि दिया है और ये आत्मज्योति असत अप्रमेयत्वात् सत्संगवत ये जो सत्संग आदिवत दिया है न च अप्रमेयम तत् सत्संग आदि अनुमान है तत् आत्मज्योति अप्रमेयम न आत्मज्योति असत अप्रमेयत्वात् सत्संगवत इसके पर कहते अमेयत्व असत्य निमित्त न किंतु जाड्यम अप्रमेयत्वात् असत्व नहीं सत्संग में जो असत्व है जाड्यम जड़त्वात् अतः तदनन्य मिति व्याप्ते तस्य आत्मन स्वाभिन्न प्रकाश व्याप्ते न सता तो जो अनुमान क्या हुआ तदन्य मिति व्याप्ते साधन जड़त्व से भी साधन व्याप्त ऐसे क्या अनात्व तो उपाधन दूसरे थे तो जाड्यमिति तत्व जितने सुंदर तो जान लियो अनाथ बने जड़त्व से आप ही साधन व्याप्ति यत्र ज्योतिषं तत्र जड़त्वं इति व्याप्तो अनात्मं तपदि यं तत्र जड़त्वं जड़त्वं जड़त्व उपाधि हुआ तो जाड्य होगी उपाधि अमेत्वं असत्य निमित्तं न तो जाड्यम तो आत्मज्योति अमेय होगा आत्मज्योति असत अमेयत्वात् सत्संग इसे जाड्य उपाधि होगा यत्र असत्वं तत्र जाड्यम यत्र अमेयत्वं तत्र अमेयत्वं तत्र जाड्यम नहीं ठीक है नहीं देखो इसे अनुमान नहीं करो आत्मज्योति असत अमेयत्वात् सत्संगवत् इसे सिद्धांत कहते हैं न अमेयत्वम असत्य निमित्तम आत्मज्योति असत अमेयत्वात् सत्संगवत् इसमें उपाधि जाड्यम आत्मज्योति असत अमेयत्वात् सत्संगवत् साध्य क्या हुआ यत्र साध्यम असत्वम तत्र जाड्यम किंतु यत्र अमेयत्वम तत्र जाड्यम न आत्मज्योति में अमेयत्व तो है किंतु जाड्य नहीं तो जाड्य हाँ जाड्य मतलब चिद भिन्न जाड्य इसमें कहीं जड़ कुछ नहीं तुझे और नहीं तो अनुमान भी विचार नहीं होगा हैं अनुमान करने के लिए कोई जाड्य असत है तुच्छ है तो जाड्य तो इसमें किंतु जाड्य इतिहास तदनन्यम इतिहास है तस्य आत्मन स्वाभिन्न प्रकाशवाते न सता जड़त्व जड़त्व उपाधि दिया है जड़त्व से अभी साधन व्याप्ति यत्र अमेयत्वम तत्र जड़त्वम हो जाए यत्र अमेयत्वम तत्र जड़त्वम सत्संग आदि में अमेयत्व जड़त्व है यत्र अमेयत्व तत्र जड़त्व साधन व्याप्ति आशंक्य अनात्म तो उपाधि न दूषयति यत्र अमेयत्व तत्र अनात्म तो अनात्मत्व जड़त्व से भी साधन व्याप्ति अच्छा साधन क्या था अमेयत्व पहले अनुमान हुआ आत्मा स्वयं ज्योति असत अमेयत्वात् सत्संगवत् उसे जाड्य उपाधि करेंगे तो यत्र अमेयत्वं तत्र जाड्यम तत्र अमेयत्वं तत्र जाड्यम साधन व्याप्त हुआ साध्य व्याप्त साधन का व्याप्त साधन क्या है यत्र असत्वं तत्र जाड्यम हो गया यत्र अमेयत्वम तत्र यदि जाड्य हो जाएगा तो साधन व्यापक हो जाएगा यत्र अमेयत्वम तत्र जाड्य होगा तो साधन व्यापक हो जाएगा साधन क्या है साध्य क्या है साधन का अव्यापक होना चाहिए साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगा ये तो कहते हैं जड़त्व जो उपाधि है वो तो साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी तो जड़त्व उपाधि करेंगे किसी में यत्र यत्र ज्योतिषम तत्र जड़त्वम नतंत एक अनुमान बीच में है उसमें जड़त्व उपाधि है साधन व्याप्ति आ सके दूसरे प्रत्येकवाद प्रकाश रूपत्व उसके लिए तो पहले आ गया पहले उपाधि हो गया उपाधि साधन विमतम अनुग्रह से जाते हैं ज्योतिषवादित्य आदित्योति इत्यादि से मेत उपाधि हो गई ये अनुमान मेत उपाधि हो गया आत्मज्योतिष भी मेत्वम आत्मज्योति में तम अन्यथा असतापते आत्मज्योति मेय मेयम सत्वात् सत्वा आत्मज्योति मेयम सत्वात् आत्मज्योति मेयम सत्वात् असत्वापते यदि आत्मज्योति मेय नहीं होगा तो असत हो जाएगा आत्मज्योति मेय तो आत्मज्योति हाँ ये अनुमान आत्मज्योति मेयम सत्वात् यत्र मेयत्व नास्ति तत्र सत्व नास्ति असत्वापते आत्मज्योति मेयम हाँ आत्मज्योति मेयम सत्वात् ये उनसे क्या हुआ आत्मज्योति ज्योतिष्ठ हेतु रहा और मेयत्व रह गया मेयत्व रहेगा तो साधन क्या व्यापक हो जाएगा पहले अनुमान क्या था विमत्तम अनुग्रह सजातेम ज्योतिष्ठवादि में उपाधि हो गया मेयत्वम तो मेयत्व जो उपाधि है उपाधि यत्र साधन तत्र तत्र मेयत्व न आत्मज्योति में ज्योतिष्ठ हेतु रहा किंतु मेयत्व नहीं रहने से साधन का व्यापक हुआ था अभी आत्मज्योति में मेयत्व अनुमान करेंगे आत्मज्योति में क्या हुआ ज्योतिष्ठ हेतु रहा किंतु मेयत्व नहीं रहने से साधन का व्यापक इसके ऊपर शंका है आत्मज्योतिर्मेयम सत्वात् आत्मज्योति मेयम सत्वात् घटाधिपत इसी में जाड्यम उपाधि यत्र मेयत्वम तत्र जाड्यम घटादि में नहीं नहीं यत्र हाँ मेयत्वम तत्र जाड्यम यत्र सत्वम तत्र जाड्यम न आत्मज्योति में सत्व है किंतु जाड्य न तो जड़त्व से साधन व्याप्ति हाँ अनुमान हुआ आत्मज्योतिर्मेयम सत्वात् घटाधिपत है बेहतर के साथ हो जाएगा न सत असत आत्मति मेयम सत्वात् बेहतर के अनुसार सत्संग ठीक नहीं तो मेय तो न तथा सत्व न इसी उपाय इसमें इति उपाधि साधन व्याप्ति हो जाएगी आत्मज्योति मेय तो आ जाएगा मेय व्याप्ति इतिहास न च अमेय तो असत्य निमित्त न आत्मज्योति अमेय इसलिए असत हो जाए ऐसा नहीं क्योंकि जाड्यम इसे जाड्य हो गया उपाधि यतत्र अमेयत्वम तत्र जाड्यम यतत्र असत यतत्र मेयत्वम यतत्र मेयत्वम तत्र जाड्यम और हेतु क्या है सत्व यतत्र सत्वम तत्र जाड्यम न साधन का व्यापक हो गया तद अन्य मिति व्या तस् आत्मन साभिन्न प्रकाश व्याप्ते न असत्ता असत्ता नहीं आत्मति जड़त्व से अभी साधन व्याप्ति जड़त्व से साधन साधन क्या है सत्वाद यतत सत्वम तत्त जड़त्वम ऐसा अनुमान करेंगे इति आशंक्य अनात्म तो उपाधि यतत सत्वम तत्र जड़त्व उपाधि यतत्र नहीं सत्व हेतु यतत्र मेयत्वम तत्र जाड्यम यतत्र मेयत्वम तत्र जाड्य साधन व्यापक हुआ साध्य व्यापक और साधन का प्या यतत्र सत्वम तत्र जड़त्व नास्ति आत्मा में नहीं वहाँ देखेंगे सीधा वहाँ की जरूरत नहीं यतत्र जड़त्वम यतत्र मेयत्वम तत्र मे तो साध्य बनाया उपाधि जड़ तो हुआ किंतु हेतु क्या है तो सत्य सत्वम तत्र जड़त्व साधन का अव्यापक था किंतु वही कहते हैं जड़त्व से भी साधन व्याप्ति आशंक्य जड़त्व भी साधन का व्यापक हो जाएगा यत्र असत्वम तत्र नहीं पहले पहले पहले हेतु क्या था सत्व यत्र सत्वम तत्र जड़त्वम यत्र सत्वम तत्त जड़त्व आत्मा में सत्व रहा किंतु जड़त्व नहीं रहा, किंतु यथात सत्वम तथात जड़त्व जो अनुमान करेंगे यथात सत्वम तथा जड़त्व जड़त्वात् सत्व अनुमान करेंगे तो वहाँ अनात्म तो उपाधि ना दूसरे दी यत्र सत्वम तत्र अनात्मत्वम नहीं साध्य साध्य क्या था इसे मैं लिखने से हो गया से अच्छा पहला तो अनुमान विमत अनुग्रह सजातीयम ज्योतिषात आदित्य भूत में तो उपाधि हो गया। आत्मज्योति में यत्र मेयत्व तत्र न मेयत्व पहले क्या हुआ सजातीयम ज्योतिषात आदित्य भूत ऐसे मेयत्व उपाधि हुआ मेयत्व उपाधि से यत्र सजा अनुग्रह सजातीयत्व तत्र मेयत्व किंतु यत्र ज्योतिषम तत्र मेयत्व नास्ति आत्मज्योति से। अब आत्मज्योति में मेयत्व सिद्ध करेंगे आत्मा में सत्वात् ये हुआ अनुमान। इसमें जाड्य उपाधि जाड्य यत्र मेयत्वं तत्र जाड्यम घटादि में यत्र सत्वं तत्र जाड्य नास्ति आत्मजी सत्व है जाड्य नहीं है साधन का व्यापक हुआ था। अभी इसमें जड़त्व से अभी साधन व्याप्ति तद यत्र सत्वं तत्र जड़त्व हो साधन व्याप्ति में असंख्य अनात्म तो उपाधि यत्र सत्वं तत्र अनात्मत्व उपाधि नहीं साध्य क्या है जाड्यम पहले पर आत्मा मेय सत्वात् इस अनुमान में उपाधि जाड्य जाड्य होने से साध्य व्यापक होगा तो साध्य क्या है मेय यत्र मेय तत्र जाड्य साध्य का व्यापक हो गया घटादि में क्योंकि यत्र सत्वम तत्र नहीं ये अनात्मत्व नहीं मेय सत्वात् ये तो जाड्य उपाधि हो गया यत्र तो मेयत्व तत्र जाड्यम यत्र सत्वम तत्र जाड्यम नास्ति आत्मज्योतिष व्यभिचार और आत्मा में सत्व है जाड्य आत्मा आत्मज्योतिष जाड्यम जाड्यम सत्वात् आत्मज्योति जड़ है सत्वात् इसमें अनात्म तो उपाधि यत्र जाड्यम तत्र अनात्मत्व और यत्र सत्वम तत्र अनात्मत्व न अनुमान क्या करें हेतु पहले आत्मा में यह सत्वात् जाड्य उपाधि हो गया और साधन हो गया यत्र सत्वम तत्र जाड्यम नास्ति इति साधन का अव्यापक था। अभी करेंगे यत्र सत्वम तत्र जाड्य आत्मा जड़ यत्र सत्वम तत्र जाड्यम सत्वात् अतः साधन ये सत्व था साधन का व्यापक हो जाएगा नहीं नहीं पहले जाड्य उपाधि था और मेय साध्य था साधन का व्यापन यत्र सत्वम तत्र जाड्य हाँ साधन का व्यापक हो गया सत्व जाड्य तो आत्मा जड़ है सत्वात् इसमें अनात्म तो उपाधि है यत्र जड़ जड़त्व जाड्यम तत्र अनात्मत्व किंतु यत्र असत्वम तत्र अनात्मत्व यत्र सत्वम तत्र अनात्मत्व नास्ति ये अभी उपाधि क्या हुआ अनात्मत्व साध्य व्यापक साधन व्यापक यत्र जाड्यम तत्र अनात्मत्व अस्ति घटादि में यतर्थ सत्वम तत्त्व अनात्म तो नाति आत्मनि, इसे अनात्म तो उपाधि है। ये इतने आसंख्य अनात्म तो उपाधि है, दूसरे प्रत्येता प्रकाश रूपत्व दृष्टान्त दिन कृत्य था। आत्मज्योतिषी मेत्वाधृते सत्वे सत्संग चाबी, ये तो आगे से हो गया। तो ये बीच में से हुआ, पहले था आत्मज्योतिषी अभी तुल्य मेयत्वम, तो आत्मा मेय सत्वात् व्यतिरिकेण सत्संगवत्, इसमें उपाधि हो गया जाड्यम। यत्र मेयत्वम तत्र जाड्यम घटा दो, यत्र सत्वम तत्र जाड्यम नाति आत्मज्योतिषी। ये जो अनुमान है साधन का अव्यापक हुआ, कौन अव्यापक हुआ? जड़ साधन सत्व का। तो अभी अनुमान करेंगे वो साधन का व्यापक है, सत्व है तो जड़ रहेगा, आत्मा जड़ सत्वात्, आत्मा जड़ सत्वात् घटाधिपत, तो उसमें अनात्म तो उपाधि। यतत जाड्यम तत्त अनात्म तो मस्ति घटाधु, यतत सत्वम तत अनात्म तो नास्ति, तो पक्ष तरत तो उपाधि हो जाए आत्मा पक्ष, तो उसमें अनात्म तो उपाधि। ये अनात्म तो उपाधि ना दूसरी थी प्रत्येक, इसलिए परिशंका क्या हुई है? हाँ आत्मज्योति लेना पड़ेगा। आत्मज्योतिष हो मेयत्वादृत्य सत्व, आत्मज्योति मेयत्व नहीं हो करके भी जो सत्व हो जाएगा तो ससत्संग भी सत्व आ जाए, मेयत्व भी ना। तत्र प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मान गम्यत्वम, ये पूर्व हो गया था, हो गया था। हाँ प्रत्यक्षमान गम्यत्वम विषाणस्यावधारितम् स्वभावस्तमृते श्रृंगं स्वभावमति वर्तते। प्रत्यक्षमान विषाणस्य प्रत्यक्षमान गम्यत्वम स्वभाव अवधारितम्, प्रत्यक्षमानगमितम प्रत्यक्षमानगम्यतम स्वभाव अवधारितम। तमरिचे तमरिते यदि प्रत्यक्षमानगम्यत्व नहीं होगा तो श्रृंग स्वभाव मति वर्तते, अपने स्वभाव को अतिक्रम करेगा अनुचित। टीका में मान योग्यस्य तद अभिषयते युक्तम असतम, मान योग्यत्व से अभिषयते असतम। ससत्सृंग है मान योग्य श्रृंग, मानव के हो करके मान अभिषय होने से असते, और आत्मयुति में मान योग्य तो हो मान अभिषय तो असत होगा, क्या आत्मयुति मान योग्य तो ही नहीं, मेय नहीं हुई। आत्मन भी मान योग्यतम स्वभाव, जैसे मान योग्य तो आत्मा में हो जाए, इति वस्तुत्वाद आत्मा मान योग्य वस्तुत्वाद विषाण व्यतर के विषाणवत मान योग्य वस्तुत्व विषाणवत तदभावित्व सत्व, यदि वस्तुत्व नहीं रहेगा तो असत हो जाए, इति आशंका। आत्मा मान योग्य वस्तुत्व विषाण, यत्र मान योग्यत्व तत्र वस्तु नहीं वस्तुत्व तत्र मान योग्यतम व्यतिरिकेण, यत् मान योग्यत्व नास्ति तत्र वस्तुत्व नास्ति विषाण में। तदभावे मानयोग्यत भावे असते सत्संग स्वामी आसंग मान यदि मानपादोपजीवित्वं स्वभावो नात्मवस्तुन मात्रादिसिद्धिदस्यैष स्वतसिद्धेन सर्वदा। अनात्म वस्तुन स्वभाव मान पाद उपजीवित्व मात्रादि सिद्धिदस्य एष सत सिद्धेर सदा सर्वदा सत सिद्धे न मान पाद उपजीवित्व, मान पाद उपजीवित्व अनात्म वस्तुन सत स्वभाव है, अनात्म वस्तु घटपटादि प्रमाण महान पाद उपजीवितम स्वभाव है। और जो आत्मा स्वतः सिद्ध है, मात्रादि सिद्ध सदस्य, मात्रा प्रमाता प्रमाणादि का सिद्ध सिद्धि दस्य आत्मा ज्योति सह स्वयं सिद्ध स्वतः सिद्ध है सर्वदा न जाएगा दस्य ऐसा क्या गया ना मात्रादि सिद्धि दस्य ऐसा स्वतः सिद्ध है न सर न ऐसा आत्मा मात्रादि सिद्धि दस्य स्वतः सिद्धेर सर्वदा ऐसा मानव पाद उपजीवी न ठीक पाने देखा तत्रापि अनात्म तो उपाधि भाव मानयोग्यतम स्वभाव वस्तुत्वात् वस्तुत्वात् तत्रापि मान अनात्मत्वम उपाधि भाव यत्र यत्र यह एक अनुमान है आत्मनोपि मानयोग्यतम मानव स्वभाव वस्तुत्वात् ये अनुमान है मानयोग्य वस्तुत्वात् व्यतिरेकण विषाणुवत् यहाँ भी अनात्मत्व उपाधि यत्र तत्र मानयोग्यत्व तत्र तत्र अनात्मत्व उपाधि और यत्र तत्र वस्तुत्व तत्र तत्र अनात्मत्व नास्ति आत्मा में न आत्मैव अज्ञातः सर्व प्रमाण योग्य आपका मत में आत्मा ही अज्ञात आत्मा सारे प्रमाण के योग्य होता है न अर्थांतरमिति आत्मा से बिना कोई ही नहीं सर्व प्रमाण योग्य आत्मैव अज्ञात आत्मा ही इति ते मतम क्योंकि अज्ञान आत्मा में मानते हैं अज्ञात ज्ञापनाय प्रमाण की प्रवृत्ति इसे अज्ञात आत्मा ही सर्व प्रमाण से योग्य है अर्थांतर को ही नहीं इति मतम तत्कथम अन्यथा उचित है तत्रा मात्रादि सिद्धि दस्य ऐसा मात्रादि सिद्धि दस्य आत्मन अच्छा ऐसे कहा तो स्वभाव सर्वसाधक से आत्मन नैसा स्वभाव न सर्वदा न सर्वसाधक से ऐसा स्वभाव न मात्रादि सिद्धि दस्य ये स्वभाव नहीं यन मानव योग्यतम ऐसा जो है ना ऐसा मान पाद उपयोग जीवितम ऐसा स्वभाव न सर्वसाधक से आत्मा न जो मात्रादि सिद्धि आत्मा है तस्य ऐसा स्वभाव न ऐसा जो है ना ऐसा मानपाद उपजीवितम स्वभाव न ऐसा स्वभाव न क्या स्वभाव मानपाद मान योग्यतम निरपेक्षता सदा स्फूर्ति सदा स्वतः सिद्धे तत्र उपाधि पुरोधाय प्रवर्तमानान्यपि मानानि नतम विषय कुर्वन्ति आत्मा में उपाधि को लेकर के अन्य गुणों को लेकर के अंत अविद्यादि उपाधि को लेकर के मानानि प्रवर्तन मानानि प्रवृत्त तो होते हैं न तम विषय कुर्वन्ति तम आत्मानम प्रमाणम विषय नहीं करते यद अन्य देव तद विदिता तथा अद्विदिता दति तस्यैव मान योग्य तो उक्तिरपि आत्मा ही मान योग्य अन्य को ही नहीं ये जो कथन है तद अन्य अवस्तुत्व द्योतनार्था तद अन्य से अवस्तुत्व अन्य कोई वस्तु ही नहीं न तद विषय तो उक्ता विषयत्वार्था प्रमाण विषयत्व आत्मा में है इसलिए आत्मा ही सर्व प्रमाणमेय ऐसा नहीं सर्व प्रमाणमेय आत्मा ही है अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं है न कि प्रमाण विषय तो आत्मा में ऐसा नहीं ये कहते हैं ना वेदांत में सर्व प्रमाण का विषय जो होता है अज्ञान तो विषय होगा अज्ञान विशिष्ट अज्ञान आत्मा में तो अज्ञात आत्मा ही सारे प्रमाण का विषय होता है ये जो कहा जाता है इसलिए आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं यही कथन करने के लिए सारे प्रमाण का विषय अज्ञात आत्मा ही है उस अतिरिक्त तो कोई ही नहीं करेगी ये नहीं कि प्रमाण विषय तो आत्मा में इस अभिप्राय से नहीं अंत में दिया है शुद्ध शुद्ध हाँ अज्ञान विषय तो है सपनादु नहीं तस्य मान योग्य तो उत्तिरपि आत्मा ही माने हुए जो कथन है तद अन्य वस्तु अवस्तुत्वना अन्य वस्तु ही नहीं न तद विषयत्व आता प्रमाण विषयत्व आत्मा में नहीं है। प्रमाण विषयत्व तो फलव्याप्ति नहीं है, वृत्तिव्याप्ति तो मानेंगे। आत्मज्योतिष स्वप्रकाशत्व ज्योतिशब्द अर्पितत्व उक्त्वा आत्मा स्वयं ज्योति है, ज्योतिशब्द से क्या आत्मनैव वयम इत्यादि अर्थम होगा। आत्मनैव वयम ज्योतिष आस्ते पल्य अस्तम या तेषु सर्वेषु ज्योतिषुक्तेषु वासनाः ज्योतिः प्रत्यक्ष स्वयं दृष्ट मासनाद्या प्रकाशयेत्। सर्वेषु उक्तेषु ज्योतिषु अष्टम्यातिषु वासना ज्योति प्रत्येक स्वयं दृष्टम आसनाद्या प्रकाशयति, आसनादि प्रकाशन करता है प्रत्येक स्वयं ज्योति। उक्तेषु ज्योतिषु सर्वेषु अष्टम्यातिषु स्वयं दृष्टम प्रत्येक स्वयं दृष्टम स्वयं प्रकाश आसनाद्या वासना प्रकाशयेत। आसनादि जो सपने में वासना है प्रकाशयेत। स्वप्नादो आसनादिनाम वासना मात्रत्वेन आभासत्वम् इति अभिप्रेते वासना पदम। वासना आसनाद्या प्रकाशयेत। आत्मज्योति स्वयं दृष्टम इति असृष्टम आत्मज्योति स्वयं दृष्ट स्वयं प्रकाश का भाषकत्वा दीपवत अन्य भाष्यत्व प्रसते स्वयं दृष्ट किस स्वयं प्रकाश दीप जैसे भाषक चक्षुषा दृष्ट होती। आत्मज्योति भाषक होने से अन्य भाष्यत्व की प्राप्ति आत्मज्योति अन्य भाष्य भाषकत्वात् दीपवत एक आशंका है ऐसा ही थी। ऐसा आत्मा स्वयं ज्योति रवि सोमाग्निवाक्षुस याते स्वस्तं दृशैवास्ते भाषयन् चित्तचेष्टितम्। एष आत्मा स्वयं ज्योति यः रवि सोम अग्निवाक्षु अस्तम यातेषु दिशा एव चित्तचेष्टितं भाषेन आस्ते। एष आत्मा स्वयं ज्योति यः रवि सोम अग्निवाक्षु अस्तम यातेषु चित्तचेष्टितं भाषेन दृशा एव आस्ते दृग्रूपेण आस्ते विषयं ज्योति दृग्रूप। सर्वेषु ज्योतिषु अस्तमे गतेषु स्वरूप दृशा एव दृग्रूपेण चित्तं तच्चेष्टितं च भाषयति। हाँ चित्तं तच्चेष्टितं दुनो च भाषयन् यो वर्तते ऐसा संयोजित आत्मा न तस्य भाषकांतर अपेक्षा तुम जड़ वैलक्षण्यात् जड़ में भाषकांतर की अपेक्षा दृष्टांत दिया था ना टीका में दिया था दीपवत भाषकता दीपवत तो भाषकता दीपवत में भाष्य भाषकांतर अपेक्षा नहीं जड़ वैलक्षण्य न न आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्वं स्वप्रकाशत्वं च ब्रह्म भेदार्थम देहादि व्यतिरिक्त स्वप्रकाश ब्रह्म भेदार्थम न च तद अभेद कर्त न अभेद कर्तृत्वादि होगा। आत्मा में कर्तृत्व भूतृत्वादि ब्रह्म भेद नहीं होगा अतः आत्मेति। आत्म प्रत्यमामेय सर्वेषामपि देहिनां यतो तो नात्मयोगोस्य न मानादवसीयते। सर्वेषामपि देहिनां यतः आत्म प्रत्यय मामेय अतो अस्य मानाद अनात्मयोग न अवश्यते। अनात्मयोग नहीं, आत्म प्रत्यय मामेय, आत्म प्रत्यय मिति के मेय मामेय, आत्म प्रत्यय रूप मिति के मेय है आत्मा, आत्मा आत्मा है आत्म प्रत्यय रूप मिति के विषय सर्वेषां देहिनां यत अतो अस्य अनात्मयोग मानात न अवश्यते, अनात संबंध नहीं। तेरे में आत्मवद स्वप्रकाशत्वादेव आत्मनो न कर्तृत्वादि अनात्मयोग, जो श्लोक में आया अतो न अतो अस्य मानात अनात्मयोग न अवश्यते, आत्मा में अनात्मयोग कर्तृत्व योग नहीं होगा। स्वप्रकाशत्वादेव आत्मनो न कर्तृत्वादि अनात्मयोग, कर्तृत्वादि अनात्म है। स्वप्रकाश है माना तद असिधे, कर्तृत्वादि असिधे, स्वप्रकाश है तद तस्य कर्तृत्वादि माना तसिधे, प्रमाण से सिद्ध नहीं, स्वप्रकाश में कर्तृत्वादि प्रमाण सिद्ध नहीं। तस्य तद अविषयत्वात्, तस्य मानस्य तद अविषयकत्वात्, स्वप्रकाश अभिषेकत्वात्, तस्य इति कस्य मानस्य तद अभिषेकत्वात्, स्वप्रकाश अभिषेकस्य तस्य तस्य मानस्य स्वप्रकाश अभिषेकत्वात् बहुव्रीहि, तद अभिषेकत्वात् तस्य मानस्य प्रमाणस्य तद अभिषेकत्वात्, प्रमाण स्वप्रकाश विषय का नहीं होता है। स्वप्रकाश से कर्तृत्वादि अनात्मयोग, स्वप्रकाश से कर्तृत्वादि अनात्मयोग, स्वप्रकाश से माना तदसि देह, स्वप्रकाश से आत्मा में कर्तृत्व योग मानस असिध, माना तद असिधे, माना स्वप्रकाश से कर्तृत्वादि अनात्मक, स्वप्रकाश से न कर्तृत्वादि अनात्मक, स्वप्रकाश से माना तद असिधे, माना तस्य आत्मन असिधे, माना तस्य तस्य इति आत्मन असिधे, माना तद असिधे, नहीं माना मानात कर्तृत्वादि अनात्मयोग, कर्तृत्वादि अनात्मयोग से माना तद असिधे, कर्तृत्वादि अनात्मयोग से माना तद तस्य असिधे, जो तद या कर्तृत्वादि अनात्मयोग तस्य प्रमाणत असिधे आत्मनि, क्यों नहीं तस्य तद अभिषेकत्वात्, तस्य आत्मन न मानस्य तद अभिषेकत्वात्, स्वप्रकाश अभिषेकत्वात्, क्या क्या कहते हो तस्य, हाँ ठीक है, मान का विषय नहीं है ना वही, तस्य मानस्य तद अभिषेकत्वात्, स्वप्रकाश अभिषेकत्वात्, स्वप्रकाश से मान अभिषेक नहीं, स्वप्रकाश में मानात असिधे, प्रमाण से स्वप्रकाश अभिषेकत्वात् तस्य तस्य मानस्य स्वप्रकाश अभिषेकत्वात् तद अभिषेकत्वात्, हाँ तस्य तद अभिषेकत्वात्, तस्य मानस्य स्वप्रकाश अभिषेकत्वात् तस्यापि सत्सिद्धो अनतिरिक्तः, तस्यापि फिर तस्य उसको लेंगे कर्तृत्व आदि, कर्तृत्व आदि अनात्मा को यदि स्वप्रकाश कहेंगे तो अनतिरिक्त आत्मा से अतिरिक्त नहीं होगा, आत्मस्वरूप हो गया। स्वप्रकाशत्वादेव आत्मनो न कर्तृत्व आदि अनात्मयोग, स्वप्रकाश है माना तद असिधे, स्वप्रकाश है माना तद असिधे, क्यों नहीं तस्य तद अभिषेकत्वात्, तस्य मानस्य स्वप्रकाश अभिषेकत्वात्, आपको तो तस्य स्वप्रकाश से मान अभिषेकत्वात्, सब ऐसे तस्य क्या होगा, सब प्रकाश का विषय नहीं, सब प्रकाश अविषय का तो बहुबरी, सब प्रकाश से विषय का नहीं होता है प्रमाण, प्रमाण मानस से प्रमाण से तद अविषयत्वाद तद अविषयकत्वाद सब प्रकाश से विषय का नहीं होता है वो, तो ठीक है प्रमाण सब प्रकाश को विषय नहीं करता है, एक ही चीज है, यदि कहेंगे सब प्रकाश आत्मा न प्रमाण अविषयत्वाद सब प्रकाश से प्रमाण अविषय को हो मानस से सब प्रकाश अभिषेकत्वात् तस्यापि कर्तृत्वादि योग यदि स्वतः सिद्ध मानेंगे तो अनतिरिक्त ओम।